Uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Zondag voert de politie tijdens voetbalwedstrijden actie voor het vroegpensioen. In het stad- en streekvervoer zijn eveneens al schakingen aangekondigd. En de conducteurs en machinisten van de NS zoeken ook al naar hun spandoeken, megafoon en petjes opnieuw. Het is een hete zomer, maar straks na Prinsjesdag wordt het misschien ook wel een hete herfst. Je hoort er straks meer over in de Nieuwsbv. Eerst mogelijk vergiftigd drinkwater op een legerkazerne in Keulen. Meer daarover in het uitgebreide NS-journaal met Clemens Peters. De Duitse politie vermoedt dat er sabotage is gepleegd in de kazerne in Keulen, melden Duitse media. Militairen mogen op dit moment geen water uit de kraan drinken. Correspondent Gien Baldoek in Duitsland. Gien, wat is er gebeurd? Nou, die kazerne in Keulen, dicht bij het vliegveld van Keulen-Bonn, die is sinds vanochtend al volledig afgesloten. En daar zou volgens de Duitse media nu onderzoek bezig zijn door de politie, door de Bundeswehr en ook door de Duitse contraspionagedienst. Het terrein is volledig afgesloten. Niemand mag erop of erin. Dat heeft er dus mee te maken dat het kraanwater mogelijk vergiftigd is en dat het gevolg zou zijn van een sabotageactie. Zo zou er vanochtend ingebroken zijn en dat zou te zien zijn door een gat in het hek dat is aangetroffen. En Der Spiegel die heeft een interne nota in handen die vanochtend is rondgestuurd, waarin ook werd opgeroepen om te letten op onbekende mensen en ongebruikelijk gedrag meteen te melden. En dat zou dan weer betekenen dat er nog rekening mee wordt gehouden dat de verdachten of verdachten nog binnen zijn. De politie in Keulen die laat er vrij weinig over los. Die zegt alleen dat er een operatie gaande is, maar die laat verder geen details los over wat daar precies gaande is. Ja, en wat heeft het allemaal voor gevolgen? Nou, allereerst voor de kazerne zelf dat er niemand in of uit mag en dat er geen drinkwater gebruikt mag worden. Het is een grote kazerne, er werken 4300 militairen en nog 1200 man burgerpersoneel. Die dus allemaal, degene die er waren, daar moeten blijven of die er niet kunnen komen, thuis moeten blijven. Het ligt bij een groot burgervliegveld ook, vliegveld Keulen-Bonn, waar ook veel Nederlanders gebruik van maken. Maar daarvoor heeft het geen gevolgen en ook niet voor de plaats in de omgeving, omdat die kazerne echt een eigen waterleidingbedrijf heeft. Juist ook voor de veiligheid dat helemaal los staat van alle andere waterleidingen in de omgeving. Ja, en hoe bijzonder is dit? Komt dit vaker voor? Nou, Duitsland is in ieder geval de afgelopen maanden meermaals opgeschrikt door dit soort berichten en ook heel alert op sabotageacties rond kazernes en militaire locaties. In april werden nog 2 Duits-Russische mannen opgepakt die verbonden zouden zijn aan de Russische geheime dienst en die plannen zouden hebben gehad voor aanvallen op kazernes en ook militaire infrastructuur en wapenfabrikanten. Een maand later, in mei, werden ook daadwerkelijk explosieven gevonden bij een militaire pijpleiding in Belheim. Ook toen werd er naar de Russen gewezen. Op dit moment is het nog, denk ik, te vroeg ook om te kijken naar wie daarachter zit. En of mogelijk daarbij ook een rol is weggelegd voor Rusland. Maar dat zullen we ongetwijfeld later vandaag of later in deze week naar buiten horen komen. Dankjewel. Correspondent Gien Baldoek in Duitsland. De afgelopen 3 maanden zag de Nederlandse economie een lichte groei vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar. En dat blijkt uit cijfers van het CBS. Hoofdeconoom Van Mulligen van het CBS had dat niet verwacht. Die 1% is zeker een verrassing. Tenminste, ik denk dat de meeste analisten het van tevoren niet aan hadden zien komen. Ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Dus dat is positief. Of dat zo blijft, dat is natuurlijk maar afwachten. Het is uiteindelijk maar 1 kwartaal. Dus dan kun je moeilijk een nieuwe trend uit afleiden. Nou, vooral de Nederlandse industrie deed het goed. Maar de consument die hield zijn hand op de knip. Waarschijnlijk heeft het ook wel deels te maken met het slechte weer. Het voorjaar heeft het heel veel geregend. Dat zien we ook terug bij de horeca. Die heeft een matig kwartaal achter de rug. Ook andere zaken zoals voedings- en genotmiddelen gaf de consument minder uit. Dus het lijkt erop dat de consument nog steeds wat huiverig is. Moet wennen aan het feit dat die prijzen nog steeds zo hoog zijn. Want ja, ook het consumentenvertrouwen is de afgelopen maanden toch weer wat ingezakt. En het is daarom volgens Van Mulligen nog afwachten of de groei van de Nederlandse economie doorzet. De autoriteiten in Vlaardingen praten vandaag over veiligheidsmaatregelen na een nieuwe bedreiging bij het huis van de loodgieter vanochtend. De man zelf overleed maandag onverwacht na hartproblemen. En de familie deed vanochtend een dringend beroep op de autoriteiten in Vlaardingen om hun huis te beveiligen. Aanbieders van jeugdzorg hebben hun winst in het afgelopen jaar zien verdampen. De gemiddelde winst was het afgelopen jaar 0,1%. Door de slechte financiële situatie nemen de wachtlijsten voor kinderen en jongeren toe. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen nadat de bliksem was ingeslagen bij de Willemspoortunnel in Rotterdam. ProRail is bezig om de storing in de technische installatie zo snel mogelijk te verhelpen. Maar hoe lang dat duurt, is onbekend. Het NOS-journaal. De verkeerspolitie heeft afgelopen week in heel Europa extra snelheidscontroles gehouden. En nu zijn de cijfers voor Nederland bekend geworden. Willibert Oor is van de landelijke politie, nu ook bezig met een verkeerscontrole. Willibert, hoe hebben we ons gedragen op de weg? Ja, helaas zeg ik pas dat we ons goed gedragen hebben als we helemaal niet bekeurd hebben. Maar ik moet constateren dat de extra controles hebben geleid tot pakweg 23.000 extra processen verbaal voor te hard rijden. En daaronder een 156 invorderingen van rijbewijzen. En dat invorderen van iemands rijbewijs, dat doen wij pas als iemand 50 kilometer per uur of harder te hard rijdt. Ja, en dan bepaalt het OM wat er verder mee gebeurt, begrijp ik. Ja, uiteraard. Ja. En die cijfers, zijn die representatief voor het hele jaar? Of heeft er ook nog het invloed dat er in de zomer minder verkeer is? Nou ja, je zou kunnen zeggen, natuurlijk als er minder verkeer op de weg is, kun je makkelijk wat harder rijden. In zoverre zou dat kunnen betekenen dat je nou misschien wat meer mensen op hard rijden betrapt. Aan de andere kant is het zo, dat zult u ook weten, door de politieacties voor een nieuwe CAO op dit moment, zijn de extra controles alleen gedaan door onze teams verkeer in het land. En niet door de basisteams, zeg maar de wijkpolitie, die normaliter wel meedoen. Dus in verhouding hebben zij niet bijgedragen aan het resultaat wat er nu ligt. Nee. En wat kunnen we dan zeggen over deze aantallen? Wat betekenen die? Nou, voor mij betekent het dat er nog steeds veel te hard gereden wordt in Nederland. En wat het probleem daarmee is, is dat we zien natuurlijk een stijging in de verkeersdoden de laatste paar jaar. Snelheid is een van de grote veroorzakers van gewonden en doden in het verkeer. Mensen die onderschatten vaak de snelheid die ze hebben en ze overschatten vaak hun remweg. En helaas leidt dat tot trieste gevolgen. Ja, en is het nu zo dat u blijft controleren of is dit een eenmalige zaak geweest? Nee, dit was in zoverre, we doen die roodpol snelheidsweken, die doen wij op regelmatige basis. En snelheid is sowieso steeds een prioriteit van de nationale politie. En dat doen we niet alleen door middel van radar, hè, want we hebben de afgelopen week met name het onderliggende wegennet, hè, dus de B-wegen, de bebouwde komwegen, hebben we die controles uitgevoerd. En dat blijft altijd een prioriteit, omdat het ja, nogmaals, een belangrijke oorzaak is in het verkeersleed wat we zien. Ja, Willibert Oor van de landelijke politie, dank u wel. De premier van Thailand verliest zijn baan na een uitspraak van het Constitutioneel Hof. Dat bepaalde dat hij de ethische normen heeft gebroken door een veroordeelde advocaat een positie in de regering te geven. Correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, wat zou die advocaat hebben gedaan? Die advocaat die heet Pichi Chuenban. Hij werd veroordeeld in 2008 tot een half jaar cel vanwege een omkoopschandaal. Hij zou geprobeerd hebben om rechtbankpersoneel om te kopen. Ondanks die veroordeling wilde premier Sreta hem toch in zijn regering hebben. Maar daar werd door een aantal oud-senatoren een klacht over ingediend bij het Constitutioneel Hof. En het Hof heeft vandaag dus besloten dat Sreta ethische regels grondig heeft geschonden. En daarom is zijn premierschap dus afgenomen. Ja, waarom wilde Sreta Thaksin hen dan toch in zijn regering hebben? Ja, de details daarvan die zijn wat onduidelijk. Maar Pichi is een belangrijke partner van Thaksin Shinawatra. Dat is de man die zelf ooit premier was, maar werd afgezet na een militaire staatsgreep en in ballingschap ging. Vorig jaar mocht Thaksin terugkomen en sindsdien leidt hij achter de schermen de partij die hij ooit heeft opgericht, Peutai. En dat is de partij waar premier Sreta dus lid van is, namens wie hij premier was, moet ik inmiddels zeggen, sorry. Ja. Voor mij is het ook even wennen hoor. Het is echt pas gebeurd allemaal. Dus ja, het zou kunnen dat Sreta een handlanger van Thaksin in zijn regering wilde, of misschien zelf dat hem dat opgedragen werd. Dat is dus niet precies duidelijk, maar ja, dat vond het Constitutioneel Hof dus een heel slecht idee. Ja, en had hij dat ook kunnen verwachten, dat het Constitutioneel Hof die beslissing zou nemen? Hij rekende er totaal niet op zelf. Hij ging vanmorgen met alle vertrouwen van de wereld naar de rechtbank. Hij zei dat het allemaal wel goed zou komen, want na alle kritiek op de aanstelling van Pichi stapte die snel op. Sreta had een brief gestuurd naar het Hof met uitleg. En ook heel veel politiek deskundigen gingen vanuit dat hij er wel mee weg zou komen. Maar ja, het Hof besloot vandaag dus anders. Ja, en vorige week werd de grootste oppositiepartij Move Forward verboden. Wat betekent dit voor de politieke situatie in Thailand? Dat er heel veel moet gebeuren. Het parlement moet in eerste instantie een nieuwe premier kiezen. Het zal wat voeten in de aarde hebben, want de keuze van Sretta, dat ging al niet zo heel soepel. Dus het is afwachten of dit ook zo moeilijk zal zijn. Maar ja, er zijn vooral grote zorgen over de staat van de parlementaire democratie in Thailand. Je zei het al, Move Forward, de partij die de vorige verkiezingen gewonnen heeft, is door ditzelfde hof vorige week ontbonden vanwege hun standpunt om de strenge wetten tegen majesteitsgenes te hervormen. Nu is de premier weggestuurd door het hof. Los van het feit dat er nu politieke onrust heerst, vragen critici zich af wie de politieke koers van het land eigenlijk bepaalt. Want verkiezingen leveren niks op. Het hof heft de winnende partij op. Het parlement kiest een premier, maar het hof stuurt hem de laan uit. En niemand heeft die leden van het hof gekozen. Critici zeggen daarom dat dit soort beslissingen het internationale imago van Thailand schade brokkend. Ja, Mustafa Maradi in Thailand, dankjewel. Het weer bewolkt, af en toe een bui, maar ook zon. In een zonnige periode wordt het 23 graden aan de kust tot lokaal 27 in het noordoosten. Vanavond trekken de buien het land uit. Morgen wisselen zon en wolken elkaar dan af. En dan wordt het 23 tot 26 graden. Waar staat het vast op dit moment? Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files. De meeste files leveren niet veel vertraging op. Het belangrijkste is de afsluiting van de A28 van Zwolle naar Groningen. Die weg is nog dicht tussen Assen-West en Assen-Noord voor het bergen van een vrachtwagen. Gaat waarschijnlijk tot een uur of twee duren. Omrijden kan via Veendam over de N33 en de A7. Verder zien we wat drukte op de A7, de afsluitdijk vanuit Friesland bij Den Oever. De brug stond er even open. De vertraging is 10 minuten. De A59 naar Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder. 6 kilometer file met daar een kwartier vertraging. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce City. Met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk €1000 voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. In 1795 vond op Curaçao een grote opstand plaats onder tot slaafgemaakten. Pas eeuwen later kon je daarover iets teruglezen in de geschiedenisboeken. En dat duurde zelfs nog tot 2020. 2010 voordat de leider van die opstand, Tula, werd uitgeroepen tot nationale held op Curaçao. En dit jaar, in 2024, vindt komend weekend de eerste Haagse Tula-herdenking plaats. Straks naar 12:30 hoor je er meer over in de Nieuwsbv. Ook aandacht dan voor Tour de France Femme en Luan Buleskaj maakt zich druk. Maar eerst tijd voor actie. De Nieuwsbv. Want met nog maar een maand te gaan tot Prinsjesdag wordt er druk gesleuteld aan de uitwerking van het regeerakkoord. Ondertussen neemt de sociale onrust toe. Dit weekend legt de politie namelijk het werk neer tijdens voetbalwedstrijden. En ook het stad- en streekvervoer staakt in de week voorafgaand aan Prinsjesdag. Ga het bespreken hier met Zakaria Boevan-Katja, voorzitter van de FNV. Goedemiddag. Goedemiddag, Stefan. Laten we kort even luisteren naar het volgende. De politiebonden voeren komend weekend actie voor een goed vroeg pensioen. En daardoor is er bij de eredivisiewedstrijden Twente Sparta en NAC Ajax geen politie. De bonden benadrukken dat juist bij voetbalwedstrijden duidelijk wordt dat politiewerk zwaar werk is. Ja, actie dus bij de politie. Wat is de eis? De eis is dat politieagenten en al die werknemers in Nederland die zwaar werk hebben eerder kunnen stoppen met werken en niet hoeven door te werken tot hun 67e of nog langer. Die regeling die bestaat nu al, alleen die loopt af in 2025. En het kabinet geeft nog geen duidelijkheid over het verlengen van de regeling. En daarnaast vinden we ook dat de regeling verbeterd moet worden. En nog helemaal geen duidelijkheid? Of zijn er wel wat dingen al over gezegd? Nou, in het hoofdlijnakkoord staat er helemaal niets over. Het kabinet werkt nu dan een zogeheten regeringsprogramma uit. Vol verwachting klopt ons hart. Maar op basis van de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd zijn er nog steeds geen toezegging gedaan dat die regeling structureel wordt verlengd. En ook heel belangrijk dat die regeling dus wordt verbeterd, zodat meer mensen met zware beroepen gebruik kunnen maken van het eerder kunnen stoppen met werken. Nou, een ander beroep wat dat ook graag wil is het stad- en streekvervoer. Die gaan ook staken om dezelfde reden. Waarom moet een buschauffeur, conducteur willen graag ook eerder stoppen met werken, eerder met pensioen kunnen dan een leraar bijvoorbeeld? Wat is het verschil tussen die beroepen? Nou, allereerst vinden wij dat werkgevers en werknemers in goed overleg onderling afspraken moeten maken over onder welke voorwaarden je gebruik zou kunnen maken van die regeling. Dus dat doen we niet wat ons betreft aan overheidswegen. We vinden alleen dat de politiek, dit kabinet, fiscale faciliteiten moet bieden om die afspraken te kunnen maken. Want nu kan dat niet. En dan gaan we vervolgens met werkgevers, zoals in het streekvervoer en het stadvervoer, afspraken maken over wanneer wij vinden dat werk te zwaar is om tot aan je AOW-pensioenleeftijd te voeren. En dan kijken we naar onregelmatige diensten. Daar kijken we naar, heb je jarenlang nachtdiensten, avonddiensten, weekenden. Dat heeft gewoon echt een impact op je gezondheid. En dat zien we ook dat daar in die sectoren, zoals in het streekvervoer, veel uitval is. Veel mensen die juist instromen, niet in de pensioen, maar in de via. En ziektewet. Dus we zien juist dat daar echt behoefte is aan zwaar werkregelingen. En voor het onderwijs kunnen we ook afspraken maken met de werkgevers om voorwaarden te stellen als het gaat over of er ook wel functies zijn die zouden kunnen voldoen aan zo'n zwaar werkregeling. Maar eerst moeten daar wel de fiscale kaders voor vastgesteld worden. En daar bedoelt u daar precies nodig mee? Wat zijn die fiscale kaders? Nou, het gaat uiteindelijk om geld, hè, zodat je inderdaad het deel richting je pensioen kunt overbruggen en niet hoeft te wachten tot je een AOW-uitkering krijgt. Nou, en daar kun je dus afspraken maken met de werkgevers. Maar zodra je werkgever een vergoeding geeft om eerder te kunnen stoppen met werken, dan gaat er een fiscale boete overheen. Dus dan verdwijnt eigenlijk bijna een groot deel van het geld wat je van de werkgever in goed overleg hebt gekregen, omdat je van mening bent dat je een zwaar beroep hebt. Nou, wat wij vragen van de overheid, en die afspraak die geldt nu tot 2025, is dat de fiscale vrijstelling is, zodat je op een gunstige voorwaarde afspraken kunt maken met werkgevers om een stukje geld naar voren te halen en eerder te kunnen stoppen met werken. En dat is dat stukje verbetering waar u bedoelt, als u zegt we willen dat het verlengd wordt en verbeterd wordt. Ja, we vinden ook dat dus die fiscale ruimte moet ook verder verruimd worden. Want hij is nu ongeveer, het wordt een technisch verhaal, maar een beetje de hoogte van een AOW-uitkering. Nou, we vinden dat dat verder verruimd moet gaan worden. Omdat heel veel mensen ook geen pensioen meer opbouwen. Ja. En daarmee best wel flink moeten interen op hun eigen geld om toch gebruik te kunnen maken voor die regeling. Dus met name mensen met lage inkomens, daar is de huidige regeling niet aantrekkelijk genoeg voor. En dus op zoek naar bondgenoten in de politiek onder andere. En dat bondgenootschap kunt u vinden misschien wel bij de grootste coalitiepartij op dit moment, bij de PVV. Die partij is altijd een groot tegenstander geweest van het verhogen van de pensioenleeftijd. Zien jullie een goede bondgenoot in hun? Nou, een goede bondgenoot, dat gaat mij veel te ver. Op basis van waar de PVV voor staat, ja, kan ik ze geen bondgenoot noemen, want dat staat heel erg ver van waar de FNV voor staat. Iedereen hetzelfde behandelen, geen onderscheid, ongeacht je afkomst. Niet zonder bokkenpolitiek bezig, alsof de problemen van de samenleving vooral te wijten zijn aan arbeidsmigranten en ontwikkelingshulp. Dus nee, daarin zien wij geen bondgenootschap. Echter, ja, we hebben een politieke meerderheid nodig. En ja, terecht dat je dat zegt. Ik ben ook van op de hoogte dat de PVV een voorstander is van eerder stoppen met werken. Ooit waren ze zelfs voor een AOW-leeftijd ook op 65. Nou, dat hebben ze wel weer snel losgelaten, begreep ik. Dus ja, we kijken ook heel kritisch naar partijen als PVV en NSC om voor met name deze middenklasse, de arbeidersklasse, een oplossing te bieden, zodat ze gewoon op een gezonde manier van hun pensioen kunnen genieten. En dan gaat het ook over een stukje bestaanszekerheid, want dat is ook een andere zorg van de FNV. Ja, maar dit gaat ook over bestaanszekerheid. Hè? Dat je op kunt vertrouwen dat je toch op een gezonde manier met pensioen kunt gaan. Dat je ook een voldoende inkomen hebt om ook op je pensioengerechte leeftijd, of als je eerder stopt met werken, rond te kunnen komen. Dus dit gaat echt over de kern van bestaanszekerheid. En daarom is het ook wel teleurstellend dat in het hoofdlijnakkoord hier helemaal niets over is gezegd. En ik ben ontzettend benieuwd wat er in het regeerprogramma staat. Op basis van de signalen tot nu toe hebben we daar nog niet heel veel vertrouwen in. Mm-hmm. Dus vandaar, zoals je ook de uitzending begon, ja, moeten wij helaas acties voeren. De politie is aankomende weekend. En de week van Prinsjesdag gaan we breed in het land ook al actie voeren. Stadstreekvervoer en ook bij NS. Ja, en die acties kunnen niet doorgaan als er op tijd aanpassingen komen. Natuurlijk, de acties zijn geen doel op zich. We zijn al lang actie aan het voeren. Mm-hmm. Wij hopen ook dat die acties niet nodig zullen zijn. Maar ja, dan moet echt kabinet Schoven nu ook wel over de brug komen. Is er een reactie gekomen? Nee, volgens nog niet. Nee, dus we zijn nog vol in afwachting. Ga ik even met je naar het nieuws van vanmorgen. Want we zitten nu met deze stakingen. Goed nieuws was er wel vanmorgen. Want vanmorgen lazen we namelijk in de krant dat het aantal werknemers met een vast contract opnieuw is toegenomen in Nederland. Er zijn nu volgens het CBS zo'n 5,5 miljoen mensen met een vast contract. Een goede stap in de goede richting. Dat is zeker een goede stap in de goede richting. Als FNV zijn wij sinds jaar en dag voorstander van vaste banen. Want dat is per definitie baanzekerheid en dus bestaanszekerheid die je mensen kunt geven. Tegelijkertijd zien we ook nog dat er nog meer dan 2,5 miljoen mensen een onzeker contract hebben. Flexcontract. En dat zijn vaak de meest kwetsbaren. Mm-hmm. Dus er is ook echt nog wel werk aan de winkel. Dus ja, een stap in de goede richting. Maar we zijn er helaas nog niet. Want we vinden dat veel meer mensen recht moeten hebben op meer bestaanszekerheid en dus baanzekerheid. Dus volgend jaar, hoe hoog moet dat cijfer zijn? Nou, wij vinden dat vaste baan de norm zou moeten zijn. En dat betekent daar waar het werk gewoon vast is, structureel. Elke dag moeten de boodschappen gedaan worden. Dus de vakken moeten elke dag gevuld worden. Elke dag vertrekken de vliegtuigen. Dus we vinden eigenlijk op die plekken dat alleen maar vaste contracten zouden mogen bestaan. Dus ja, dat moet echt naar 80-90%. En daar zijn we nog lang niet, helaas. Maar goed, ik zie wel een kentering in het denken. En dat de behoefte aan flexibele contracten en onzeker contracten langzaamaan aan het afnemen is. Afwachten is op deze punten aanstaande vrijdag bij de eerste ministerraad op de agenda staan. Stel, ze creëren eerst daar een stoel vrij. Eentje mag daarop zitten. Wat zouden oplossingen zijn? Wat zou je aandragen om die bestaanszekerheid te verbeteren in Nederland? Nou, ik zou zeggen, maak inderdaad je verkiezingsbeloftes waar. Hè, beste NSC, PVV, BBB, verhoog het minimumloon. Je kunt met één druk op de knop, zo ingewikkeld is dat niet, ervoor zorgen dat meer mensen inkomenszekerheid hebben. Dat scheelt ook dat mensen op het WML, minimumloon, wettelijk minimumloon, afhankelijk zijn van toeslagen en dergelijke. Koppel ook daaraan de verhoging van de uitkeringen. Er liggen al heel veel adviezen van allerlei commissies. Zelfs een commissie wat in het leven is geroepen door Omtzigt voor de verkiezingen, die ook heeft geadviseerd van verhoog het minimumloon. Mm-hmm. Dus dat zou mijn eerste oproep zijn. Nou, stimuleer dat er meer baanzekerheid komt. Dus vaste banen, met name in die sectoren waar flexibel werk schering aan de inslag is. Veel onder arbeidsmigranten is er sprake van onzeker werk. Zorg ervoor dat daar meer vaste banen komen. Ja, ik zou ook wel wat plannen die er al staan in het hoofd akkoord ze toch wel vriendelijk willen zoeken om dat terug te trekken. En dan gaat het met name over bezuiniging op publieke sectoren, bezuiniging op omroepen en ook niet versoberingen in de sociale zekerheid, met name de WW, want daar willen ze ook in gaan snijden. En stel, er komt helemaal geen reactie, jullie komen niet tot elkaar in gesprek, is het dan tijd voor nog meer actie? Nou, we gaan altijd als vakbond FNV uit van eigen kracht. We sluiten heel veel cao's voor meer dan 6 miljoen mensen. Dus we kunnen samen met werkgevers aan al die cao-tafels zelf het verschil maken. Dus dat doen we ook. Daar zetten we ook in op meer vaste banen, een hoger minimumloon. Ja, en daar waar we de politiek nodig hebben, zoals bijvoorbeeld rondom eerder kunnen stoppen met werken of een hoger minimumloon, ja, zullen wij de messen slijpen en ons toch moeten gaan mobiliseren. Als dit kabinet niet tegemoet komt aan de wensen van de middenklasse, want daar gaat het om. Met nog een maand tot Prinsjesdag gaan we dat afwachten. Dankjewel, vicevoorzitter van FNV, Zakaria Bouvangatja. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Goed nieuws, mooi nieuws ook. De hyperindrukwekkende, hyperrealistische portretten van kunstenaar Arne Hiddink ga ik over praten. Want die waren al populair, maar zijn kunst gaat nu helemaal viraal door een portret dat hij maakte van Snoop Dogg. Arne hangt aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo, ja, met Arne. Je moet ons even bijpraten, want jij zette jouw portret van Snoop Dogg op Instagram. En toen gebeurde het volgende. Vertel. Ja, ik werd de volgende ochtend, of het was 2 dagen daarna, werd ik wakker. En toen las ik al een appje van een vriend van mij, dat Snoop Dogg mijn werk had gedeeld. En even later kreeg ik een melding dat Snoop Dogg mij is begonnen te gaan volgen via mijn reel. En ja, hij liked, hè, dus dat was in één keer een explosie wat plaatsvond met hele blije gevoelens. Ja, want jij maakt dan een onwijs mooi, interessant portret van hem. Van Snoop Dogg. Dat zet jij dan op je eigen pagina. Daar kan je dan Snoop Dogg even in taggen. Dan ziet hij dat misschien. Ja. En dat zag hij ook echt. En hij vond het ook zo mooi dat hij met hoeveel miljoen volgers maar even deelde. Ja, hij heeft nu 89,2 miljoen volgers, meen ik. Arne, 89,2 miljoen volgers, man. Ja. En wat ja. heeft dat met jouw aantal volgers gedaan? Nou, heel eerlijk gezegd loopt dat nog niet heel erg door. Tenminste, vorig jaar was ik in Londen geweest bij een concert. En ja, dat filmpje was echt viral gegaan. En toen ging het heel snel. Had ik 10.000 volgers erbij binnen 1 avond ongeveer. Het valt nu tegen, alleen ik sta sinds vanochtend ook op de feed van Snoop Dogg. Ja. Ik had hem gisteren nog even uit blijheid een poosje gedaan met mijn schilderij. En toen kreeg ik ook een berichtje van dat Snoop Dogg mij als bijdrage of hem als bijdrage had geaccepteerd. Dus ja, dat was superleuk. Dat gaat zo door. Ja, en wat doet dat met je? Want ben je al nog steeds aan te stuiteren? Heb je al een manager ondertussen? Is er al beveiliging rond je huis geïnstalleerd? Nou, dat valt allemaal wel mee. En wat wel grappig is, er komen soms Amerikaanse artiesten en die berichten mij, die willen dan graag mijn atelier zien. Alleen, ik woon in Apeldoorn en het is geen Amsterdam. Dus ze denken dan heel makkelijk even langs te kunnen komen. En ja, zo makkelijk gaat het niet. Maar het zijn leuke dingen waar je dan 1 keer mee bezig bent. Ja, en heb je het idee dat je nu al meer aanvragen hebt binnengekregen sinds Snoop Dogg dus jouw werk is gaan delen? Ja, via Instagram voornamelijk wel heel veel DM's, heel veel berichten. Dus ik moet er ook even de tijd voor nemen om dat allemaal even leuk te willen op reageren. En zat er al wel een artiest tussen waar je handen al wat meer van begonnen te jeuken? Dat je dacht, oh, nou, die wil ik wel eens even heel mooi namaken. Ja, nou ja, het is eigenlijk mijn missie om Jay-Z te ontmoeten. En misschien een haast onmogelijke missie, aangezien hij natuurlijk een soort van royalty koppel is in Amerika. Maar dit zeg ik al 12 jaar ongeveer vanaf het moment dat ik me ga schilderen. En het is eigenlijk een puzzel en ik ben hem bezig om op te lossen. En als dat mij gelukt is, dan zeg ik altijd sarcastisch dat ik stop. Arne, met de stap Snoop Dogg, Jay-Z, die kan je wel maken volgens mij hoor. Dat gaat je wel lukken. Ja, dat zou heel leuk zijn. En ik weet ook van goede bronnen dat Jay-Z vaak naar de Nieuws BV luistert. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij het hoort. Dankjewel voor je tijd en geniet ook nog even van dit succes, Arne Hiddink. Ja, dankjewel. Fijne dag. Long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom, your sister, the cool it. The girl wanna do it, I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these kids when they ask who do this. But everybody know who girl that you is. Beautiful. My baby boo shit, I get foolish. Smack a and it tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow draw and keep the flow moving. In a 6-4, me and baby boo cruising. Body wagging, interior blueing. Had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing, and we gon' be together until your mom's moving. Ja, wat jullie mooi plekje. Snoop Dogg, beautiful samenwerking met Pharrell Williams onder andere ook. NPO Radio 1. Stefan Kompduur, de nieuws BV. Na half 1 is het weer tijd voor Tour de France Femme. Ik zie een wielrenner. Tour de France. Gele trui. Bam. Pas. Ja. Maarten. Het is toch fantastisch dat ze niet weten wie Eddy Merckx is. Het is echt. Het heeft ook iets vreugdigs. Hè? Er is een nieuwe generatie die geen flauw idee heeft van de sporthelden van de vorige generatie. Straks meer over in Tour de France Femme dus. Maar vandaag herkent iedereen natuurlijk wel gewoon Demi Vollering. Zij draagt de gele trui. Straks meer daarover dus in Tour de France Femme. NPO Radio 1. Eerst even nieuws, Clemens Peters. Defensie in Duitsland onderzoekt een mogelijke geval van sabotage. Bij het vliegveld van Keulen-Bonn is op een kazerneterrein het kraanwater vervuild. Wat er in het water zit is niet bekend, maar niemand mag de kazerne in of uit. De autoriteiten in Vlaardingen praten vandaag over veiligheidsmaatregelen na een nieuwe bedreiging bij het huis van de loodgieter vanochtend. De man zelf overleed maandag onverwacht na hartproblemen. De familie deed vanochtend een dringend beroep op de autoriteiten in Vlaardingen om hun huis te beveiligen. De Nederlandse politie heeft de afgelopen week meegedaan met de Europese flitsmarathon. Tientallen korpsen controleerden extra op snelheid op de Europese wegen. In Nederland beboette de politie tijdens die flitsmarathon bijna 23.000 snelheidsovertreders extra. En 156 mensen raakten hun rijbewijs kwijt. Een voedselbank in Auckland in Nieuw-Zeeland heeft per ongeluk snoepjes uitgedeeld waar de drug crystal meth in zat. De snoepjes zaten in voedselpakketten die aan de liefdadigheidsorganisatie waren gedoneerd. 3 mensen zijn in het ziekenhuis behandeld. Ze zijn buiten levensgevaar. Dankjewel, Clemens. Situatie op de weg, Wijnand Zwaan. De A28 van Zwolle naar Groningen is nog dicht tussen Assen-West en Assen-Noord. Dat is voor het bergen van een vrachtwagen. Omrijden kan via Veendam over de N33 en de A7. Op de A59 richting Den Bosch tussen Made en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En 59 Burgaamstede richting het Hellegatsplein tussen Seroskerke en Zierikzee 3 kilometer file. En daar is het oponthoud 10 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De En vandaag is dat Luan Buliskai. Sifan is de rust zelf. Gaat never door het lint, finisht op haar eigen manier. Het land in rep en roer. Reacties lopen uit de hand, maar zij spreekt met haar voeten. En critici rennen achter de feiten aan. Stap voor stap kust zij de straten van Parijs. Kampioen van de Champs-Élysées. Ze voelt zich als een godin in Frankrijk. Stap voor stap komen we dichterbij. We beginnen mee te bewegen. Dit is groter dan sport. Dit is kracht voor velen. Voor elk jongetje en meisje in Addis Ababa dat droomt van de Spelen. Ze neemt de benen. Dient haters van repliek. Gelukkig is zij blind voor kritiek. Zelfs al was het geschreven in braille. Die plak is het enige wat telt. Er bestaat geen keerzijde van de mee voorspelbaar. Die schijnheilige Geert, die haar feliciteert. Die hypocrisie stijgt. Ik hoop dat ze elke kleur hijab draagt totdat Marjolein Faber paniekaanvallen krijgt. Stap voor stap, voor misgunners zal het doek vallen. Laat Sifan een monoloog houden voor een groep arrogante voetballers. 2 ton netto per maand. Neem een cursus bescheidenheid in je vrije tijd. Zelfs na zijn winnende punt had Worthy de Jong geen hoge dunk van zichzelf. Stap voor stap. Een ziel van platina, een hart van goud. Die eerste plaats heeft ze meer dan verzilverd. Liep de longen uit het lijf, trok de overwinning over de streep en het eindshot was adembenemend. Laat ze maar debatteren in het katshuis. Ze jagen haar niet in het harnas. Zij werd koninklijk geridderd. Een lintje en een pen dat machtiger is dan het zwaard. Geschiedenis werd geschreven. Gullit en Snijder zijn het niet eens over hun favoriete Olympisch moment. Maar Wesley heeft al jaren geen 10 kilometer meer gerend. Die ligt lang uit op de Spaanse playa, terwijl Sifan strijdt en ervoor zorgt dat de wereld zich klaarmaakt. Voor Nora, die over 4 jaar op het podium staat in een abaya, zingt Ben ik van Duitse bloed, terwijl ze een dua doet. Nederland is van jou, Sifan. Jouw oudhoudingsvermogen is eeuwig. Jouw conditie is onbereikbaar. Jij bent vredig. Koestert geen wrok, lacht je tanden bloot en kiest voor liefde. Stap voor stap lijken we elkaar beter te begrijpen. Oranje boven als we maar niet ten onder gaan. In 2028 schittert Sifan in L.A. Rent door Beverly Hills, heilig overtuigd van haar skills. The City of Angels is stil. Stap voor stap verovert Sifan de wereld. Mijn ogen doen pijn, mijn zonnebril heeft een zonnebril shine. Ik kijk in de spiegel als ik zonnen wil. Want ik ging voor best lekker gaan, tot de motherfucking hits uit mijn stekker gaan. Ochtend, ik hoor de wekker gaan, opstaan, ik moet weer naar nieuwe plekken gaan. Meer mensen blessen, meer mensen zeggen, Seth is de beste. Maar ik wil niet opscheppen, ik ging van hangen, lopen in blokjes. Naar het kopen van riemen met blokjes. De op, non-stop, zet ik dingen op slot, tracks, chicks. Game, noem me op, uitgaan, niet te veel nadenken. Nadenk je na echt dat ik nadenken, nog wel nadenken? Na never, een aandenken, een katertje, maar whatever. Vanuit mijn diamanten schedel heb ik vlinders in je buik. En ik hang slingers in je huis. Maar denk maar niet dat ik kom zingen op je vuif. Want ik heb het veel te druk. Ik ren van hot naar her, ik heb te veel geluk. Yeah. En met een beetje drugs lijkt het al snel of ik de hemel kus. Dus rekeningen laat ik liggen. Veel te druk met handtekeningen fixen. Contracten, schmontakten. Ik blijf veel liever op de zon wachten. Ik kijk naar boven, maar ik zie daar de regen. Met bakken uit de hemel komt het naar beneden. Ik ben een renaissance man. Of ben ik zo verblind dat ik dat alleen denk? Ik leef alsof dit de 70's zijn. Modern day hippie slash renaissance man. Ik ben een renaissance man. Of ben ik zo verblind dat ik dat alleen denk? Ik had nooit durven denken dat het ooit zo zou zijn. Al die diamanten die regenen op mij. Ik had nooit durven denken dat het ooit zo zou zijn. Die regenen op mij. Regen diamanten en ze vallen op de boy. En het doet pijn als ze landen, maar wat glanzen ze toch mooi. Diamanten was dat van Sef. De Nieuws BV op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ga door naar dag 3 van Tour de Femme. Die is aangebroken. Vandaag wordt het eerst de heuvels aangedaan. Daar hebben we een mooi fragmentje bij. Gaan we nu horen. Wint de vluchter op geduchte klimmen in de dubbele klassieker? Of moet zij buigen voor spurtende treinen in de duikvlucht naar Luik? Een kleine 20 minuten geleden klikten de renners in Valkenburg in hun pedalen, waar ze meteen de Gulhemmerberg moeten beklimmen. Vandaag gaan ze ook de grens over naar België, waar ze nog meer klimgeweld staat te wachten. Uiteindelijk finishen ze naar 122,7 kilometer vandaag in Luik. Maar zo'n meerdaagse tour met sprinten, klimmen, dalen, nog een keer sprinten, weer klimmen. Hoe bereid je daar nou mentaal op voor? Ga ik over praten met sportpsycholoog Afke van der Wouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil meteen even met je naar een oefening. Stel je voor, je bent renner, je gaat meedoen aan die Tour de France Femme. Wat is de allereerste wat je moet doen voor een goede mentale voorbereiding? Nou, dat is je voorbereiden. Dus, het parcours verkennen, en dat kan natuurlijk misschien op de fiets. Als dat niet kan, dat je online gaat kijken. Dat je de mogelijkheden die je tegen kan komen, dat je die doorneemt en ook hoe je daarmee om wilt gaan. En waar je eventueel wil versnellen of waar je wil klimmen. Of waar je dus eigenlijk een soort raceplan maken. Mm-hmm. En daarmee in dat raceplan ook alle, ja, ook wel what-if scenario's noemen ze dat. Dat wat zou je mogelijk kunnen tegenkomen? Misschien aan weersomstandigheden, de wind, de bochten, de klimmetjes, de ondergrond. Nou, en op basis daarvan maak je een soort van, ja, strijdplan, raceplan, een goede indeling van je krachten. Ja. En daarmee je kwaliteiten ook meenemen. En dat betekent echt dus dat sommige renners eerder al met een, nou, met een camperbusje misschien door België, door Nederland even trekken om te kijken hoe loopt dat parcours? Ja, zeker. Zeker. En ze hebben dat een aantal jaren geleden, of heel lang geleden alweer, tijdens de Olympische Spelen in China, hadden ze dat ook gedaan. Hadden ze het helemaal opgenomen op een camera. Het hele parcours ging ze ook een deel over de Chinese muur. En dat hadden ze dan later weer op de home trainer van Marianne Vos gedaan. En daarmee gingen ze die home trainer ook weer afstellen op, als er een klimmetje kwam, dan werd het verzet ook weer zwaarder. En op die manier zag ze dus wat er ging komen en voelde ze dat ook meteen in haar benen. Dus op die manier kan je dat doen. En je kan het ook weer visualiseren. Dus als je in gedachten, als je niet een hele camera op je fiets kan plaatsen, zoals zij dat komt. Mm-hmm. Maar dan ga je het in gedachten, het parcours doornemen. En kijken hoe je daarmee om wil gaan. En dat allemaal dus om rekening te houden met die what-if scenario's. Om eigenlijk helemaal al uit te denken wat er kan gebeuren eventueel. Wat is er nog meer belangrijk in die voorbereiding voor die wedstrijden? Ja, natuurlijk ook goede afstemming met elkaar. Dus goed communiceren met je ploegleider, maar met je, ook met je andere rensters. Van, hey, hoe willen we het gaan aanpakken? Hoe gaan we communiceren? En misschien ook als het even wat moeilijker zit, hoe kan je elkaar daarin coachen? Hoe kan je elkaar helpen? Natuurlijk ook wel met materiaal. Van, hey, wat als ik lekker rijd, hoe gaan we dat dan doen? Of waar kan ik mijn voeding krijgen? Dus ook met de mensen om je heen, de hele begeleiding en ook de andere rensters. Goed dingen met elkaar afspreken en afstemmen. En ja, zodat er gewoon vooral duidelijkheid is. Ja, en dus ook goed die taakverdeling tussen elkaar afstemmen. Ja. Jij bent de sprinter, ja. jij bent de hulp, et cetera. Ja, ja, en wanneer gaan we die sprint dan inzetten? Dus inderdaad heel goed de rollen, de taken verdelen en dat ook weer in dat raceplan opnemen. En dan daarin ook weer van oké, maar stel dat jij dan lek gereden bent, of stel dat jij dan die sprint niet meer kan trekken, wie is dan de nummer 2 of wie is dan... Nou, dus ook daarin dat we met elkaar afstemmen. En toch kan het dan nog steeds een beetje misgaan als je met die voorbereiding zo goed op die fiets zit. Want de volgende stap, je zit op die fiets, het startschot, dat klinkt, je sprint weg, de spanning slaat toe, maar je armen verkrampen opeens. Je voelt dat je kruipt in het stuur, het voelt niet lekker. Wat doe je dan? Ja, nou, het mooiste is, spanning is niet per definitie slecht. Hè? Ook wedstrijdspanning hebben ze het ook al vaak over. Je hebt ook een zekere mate van spanning nodig om een goede wedstrijd neer te zetten. Dus als je met jezelf merkt dat je wat zenuwachtig bent of wat gespannen bent, ja, accepteer het, weet dat het erbij hoort en dat het je ook scherper, alerter maakt en ook, ja, je klaarmaakt om te gaan strijden. De fight-flight-reactie noemen ze het ook wel. Je bent klaar om te vechten. En als het dan iets te veel spanning doorloopt, ja, is het handig als je jezelf van tevoren een aantal manieren hebt aangeleerd waardoor je die spanning wat kan reguleren. En dat is eerst het bij jezelf opmerken. Hey, ik zit een beetje te kijken, knijpen. Ik zit een beetje krampachtig op mijn fiets. Oké, ontspannen, laat het los. Misschien even diep in- en uitademing via je buik. Wat langer uitademen. En dat is beter als je dat van tevoren ook al getraind hebt. Dat je dat niet ter plekke moet gaan bedenken en verzinnen. Maar dat je die ademhalingstechnieken, wat sowieso heel goed is om dat te trainen, want daarmee krijg je ook meer zuurstof binnen. En dat is natuurlijk ook superbelangrijk om het vol te houden. Dus dat je ook die ademhalingstechnieken, ontspanningstechnieken, eigenlijk het reguleren van je eigen spanning, dat je dat jezelf al getraind hebt en aangeleerd hebt. Ja. Zodat als je het nodig hebt in de wedstrijd, dat het makkelijk kan oproepen. Laten we even luisteren naar renner Ellen van Dijk. Want zij zei een paar jaar geleden op tegen die berg, op tegen het beklimmen ook vooral van een berg. Daar kwam ze erachter door haar gedachtes op te schrijven en te praten met de ploegrijder Marijn Zeeman. Vervolgens had hij de volgende opdracht voor haar. Ze heeft bijvoorbeeld in aanloop naar Rio, de klim waar ze heel erg tegenop zat, heb ik gezegd van oké, je gaat daar een ochtend daar zitten, je neemt een picknickkleedje mee, je gaat bovenop die berg zitten en je gaat vriendjes worden met de berg. Want ja, een wielrenner, eigenlijk een berg, dat staat synoniem aan pijn en afzien. Ik zei, nou, ga daar maar gewoon eens zitten en gewoon ervaren dat die berg ook mooi kan zijn en dat je naar buiten kunt kijken en dat het tijdens de tijd het niet gaan ervaren, maar dat het uitzicht mooi is en dat het niet alleen maar pijn is. Ja, is dat een goed idee? Vrienden worden met de berg, Afke? Ja. Nou, het is wel mooi, als je naar stress kijkt, het is nooit de situatie zelf die maakt je gespannen maakt of gestrest raakt, maar de manier waarop jij die situatie interpreteert. Dus eigenlijk is dit voorbeeld er heel mooi van, hey, interpreteer het alleen maar als pijn en zwaar en ik kan het niet en het wordt afzien. Mm-hmm. Of kan je het ook op een andere manier zien, en dat is een beetje de vriendjes worden met de berg, dat je ook de andere kant daarvan kan zien en dat het niet alleen maar pijn is. Dus dat is ook vanuit een andere perspectief daarna kijken, wat daardoor ook al vaak ervoor kan zorgen dat je wat minder erg er tegenop ziet. Interessant, dus dank je. Ja, dat is een mooie laatste tip nog. Sportpsycholoog Afke van der Wouw, dank voor je tijd. En morgen ook weer een nieuwe etappe in die Tour de France van. De Nieuws-BV. Gaan we naar Tula, want eeuwenlang stond Tula de leider van de grootste opstand onder tot slaafgemaakt op Curaçao te boek als crimineel. Vorig jaar is hij in ere herstel en kreeg hij zelfs een heldenstatus ook. En nu is er een allereerste Tula-viering in Den Haag, waar Tula's strijd voor de vrijheid wordt herdacht en gevierd. En ik ga erover praten met twee gasten in Den Haag. Fernon Chatelain maakt een voorstelling over het leven van Tula. En ook praat ik met Reana Ganga, programmamaker bij het Nationaal Theater in Den Haag. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Vernon, maar eens even bij jou beginnen. Het is een viering en ook een herdenking aan de strijd die is gevoerd voor vrijheid. Je bent zelf ook geboren op Curaçao. Wat betekent deze Tula-herdenking vandaag of het aankomend weekend voor jou? Nou, de Tula-herdenking is zo heel belangrijk. En ik denk zeker in de zin van, we zijn dan in Den Haag en vorig jaar hebben we ook een rehabilitatie gedaan. Mm-hmm. Gekregen uiteindelijk. Dus dat wij hem nu hier vieren is heel belangrijk voor mij en ook voor Nederland zelf. Kan je dat omschrijven? Waarom? Ja, hij stond voor vrijheid. Hij, bedoel ik, Tula. Mm-hmm. Stond voor vrijheid en gelijkheid. En dat vallen ook onder de Franse revolutie, zeg maar, de idealen. En dat is gewoon heel belangrijk dat we dat vieren en dat we zo iemand niet als crimineel neerzetten. Dus ja. En als held dus neerzetten, inderdaad. Ja. Reana Ganga, programmamaker bij het Nationaal Theater in Den Haag. Wat betekent dat voor jou deze dag? Voor mij, ik organiseer verschillende vieringen en herdenkingen, waaronder Kitty Kotti en de Dag van de Marons. En de Tula-viering maakt het onderscheid doordat de nadruk ligt op het verzet en empowerment. En dat is het verschil met de Kitty Kotti. Ja, het is de eerste Tula-viering. Het is een primeur voor Den Haag. Waarom wilde je deze dag al graag organiseren, Reana? Nou, juist omdat in deze huidige tijd je een hele generatie hebt die hun eigen strijd voert om empowerment, Black Lives Matter. En eigenlijk een nieuwe emancipatiebeweging. En daar past dit als geen ander in. Ja, het versterkt. Ja, en jij ziet Tula dan ook echt als een verzetstrijder. Maar ook als een filosoof. Kan je uitleggen, wat is dat? Nou, Tula kreeg de volgelingen dus op basis van zijn redenatie. Dus hij vertrok met 50 man om te vragen om recht aan de plantagehouder op Knippen. Maar hij deed dat vanuit wat Verne net zei. Die verlichtingsidealen die in Frankrijk tot de revolutie hadden gereikt. En ook vanuit het christelijke idealen. Die christelijke idealen, daar hield hij een hele een briefwisseling eigenlijk mee met de pater. En dat draaide om van, zijn wij niet alle kinderen van God? En dat draaide dus om de gelijkwaardigheidsvraag. Mm-hmm. En dus om de vraag van, Nederland maakt deel uit van Frankrijk, van de Bataafse Republiek. Daarin geldt vrijheid, gelijkheid en broederschap. Daar hoort dus vrijheid voor iedereen bij. En als onderdeel van Frankrijk horen wij dus nu ook vrij te zijn. En daarom ging hij naar die plantage-eigenaar toe. En ondertussen zijn redenatie, dus zijn leiderschap was zo groot dat van die 50 man de hele opstand zich vergroot. Of de hele mars naar 2000 man. Ja, ook bijzonder, hè? Dat hij al die informatie al bezat in die tijd. En dat hij dat ook zo goed wist om te zetten en inderdaad te gebruiken. Dat maakt het bijzonder. Vernon, even kijken, we gaan naar jouw voorstelling. Want die heb je ook gemaakt over het leven van Tula. Wat spreekt jou het meeste aan in zijn levensverhaal? Ja, in principe de voorstelling gaat niet over het leven van Tula, één op één. Het is meer een verhaal. Het vertaalt het verhaal van Tula, maar vanuit een alternate view, zeg maar. Dus het verhaal kan je nu vooral overal vinden op Wikipedia, op Google. Maar we willen juist naar de archieven en naar het bestaand verhaal kijken en die bevragen. Yeah. Die met een kritisch blik bekijken. Want het verhaal is eigenlijk gewoon geschreven door dezelfde onderdrukkers. Ja, want hoe bedoel je dat eigenlijk vanuit een wit perspectief nog steeds beschreven? Ja, het is in ieder geval geschreven door de koloniale machten. Dus alles, als je die gaat gewoon reproduceren één op één, dan zie je één, heel veel geweld en een eenzijdigheid ook. Dus we willen vooral de verschillende verhalen vertellen daaromheen. En ook in de een soort van verbeelding gaan van, hoe zou het toen geweest zijn? En wat waren ook andere mogelijke verhalen vanuit bronnen die we hebben rondom die tijd in de Cariben? Ja, en dat heet dan ook heel mooi de Tulaverse, vanwege die verschillende perspectieven. En hoe doe je dat? Hoe en waar vind je die nieuwe perspectieven? Als die nog niet eigenlijk zijn vastgelegd, leer ik dus ook in de archieven die we hebben. Ja, er zijn dus veel meer archieven. Dus niet alleen maar uit Curaçao, maar ook Frankrijk, of in ieder geval Haiti dan. Ook Venezuela. En ook in de verbeelding van wat je allemaal al weet, hoe kan je daarin ook nieuwe verhalen creëren die een mogelijke uitkomst waren voor die tijd? Mm-hmm. Ja. En daarbij komt natuurlijk dat heel veel is doorverteld oraal. Ja. En die verhalen die werden doorverteld, dat gebeurde ook vaak met muziek. En daarin is Vernon dus de specialist in de tamboe. Right, zeker, zeker. We gebruiken ook een heel bijzonder archief, die heet Sikinza. En dat zijn inderdaad orale verhalen. Ja, en kan je daar een voorbeeld van geven? Een voorbeeld van geven? Hoezo? We zijn niet. Ja, ik kan. Ja, dus die verhalen zijn opgemaakt in de jaren 50 door een Nederlandse pater, toen nota bene. En een Curaçaose antropoloog. En die vertellen eigenlijk het verhaal van de nazaten van de tot slaaf gemaakte. Zij vertellen dus de verhalen die zij kregen van hun voorouders, van hun grootouders, et cetera. Dus dat biedt ook een heel ander perspectief op wat er geschreven staat. Ja, en is jouw kijk op Tula ook door al dit super interessante onderzoek voor zo'n voorstelling, jouw kijk op Tula verandert? Ben je nog meer van hem gaan houden? Of hoe ben je anders naar hem gaan kijken? Ik ben zeker op een globaler beeld naar hem gaan kijken. Het is niet geïsoleerd alleen maar op Curaçao. Het was een global occurrence. Het was een zeitgeist van die periode. Dat ook dus je ook ziet in Frankrijk. Bijvoorbeeld bij de Franse Revolutie. En dus, Haiti is een hele grote inspiratiebron geweest. Zeker. Want daar begon in 1791 de rituelen. De vaudou-rituelen om op te roepen tot die strijd. En de opstand van Tula was enige jaren later. Het heeft elkaar zeker beïnvloed. Ja, zeker. Haiti is eigenlijk de aanspoorder van alles een beetje geweest. En de Haitian Revolution noemen ze het dan. En die heeft eigenlijk het hele vuur aangestoken rondom de Cariben. Dus niet alleen maar op Curaçao. Dus dat is heel bijzonder. En die onderzoek zijn we ook met z'n allen ingegaan. Aanstaande zaterdag dus deze eerste Tula-viering. De eerste grote Tula-dag in Den Haag. Gaan er meer volgen, Rahane? Absoluut. Dit is zulk rijk materiaal. Ik hoorde Vernon dus afgelopen zondag in de Utrecht in de kathedraal. En daar zag ik hem met een Cubaanse pianist samen. Ik zag hem sketten met alle geluiden eigenlijk vanuit de jungle nadoen. En je krijgt direct de associatie met Para, met Brazilië. Dus de ontmoeting tussen verzetstrijders vanuit Zuid-Amerika met het gedachtgoed van Tula. Ik denk dat het die kant op gaat. Nou, dat mooi, we veel meer van elkaar gaan leren en elkaars verzetstrijders kunnen zien en inderdaad veel meer daar ook nog over leren met elkaar. Dankjewel voor jullie tijd en veel plezier ook aankomende zaterdag. Rahane Ganga en Vernon Chatelain zijn net. Bedankt voor dit gesprek. De Tula-viering is aankomende zaterdag in Den Haag. En behalve die voorstelling is er ook een expositie, zijn er lezingen, workshops, eten en zelfs een afterparty. De Nieuws-BV. Gaan we nog even naar Londen namelijk. Want Londen wordt op dit moment helemaal volgespoten met dierenportretten van Banksy. Gisteren dook de 9e muurschildering al op. En ik hoop dat de mensen begrijpen wat hij wil met al die animals. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with the joy. Sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. That's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. Ja, en die animals zorgen ervoor dat we bij het einde komen van het eerste uur van de Nieuws-BV. Zometeen naar het nieuws van 1 uur gaan we door. En gaan we het hebben over Haagse nieuwe mensen in de Haagse politiek en in de Haagse journalistiek. Deze week ook weer 2 nieuwe gasten. Wie dat zijn, hoor je zometeen naar het nieuws van 1 uur in de Nieuws-BV. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

op te sporen als ze uitbreken. Ja, en de brandweer was hier ook al binnen 5 minuten ter plaatse. Maar, zegt de regering, ja, het was zo droog en zo heet. En de wind was zo sterk. Ja, daar is eenvoudigweg niet tegen op te blussen. En dat gaan we vaker zien, waarschuwt de regering, in verband met klimaatverandering. Ja, en de bevolking, nemen ze genoegen met die verklaringen? Nou, die zijn toch wel wat sceptischer. Ze zijn vooral geschokt dat de vlammen van een brand die tientallen kilometers verderop ontstond binnen een dag de buitenwijken van Athene kon bereiken. En dat is echt iets wat zelden voorkomt. Er zijn wel vaker branden in bewoond gebied daar. Maar die woeden dan vooral in villadorpen met veel groen ertussen. Ja, en nu is er schade aan de rand van veel dichter bewoond gebied. Dus veel bewoners en ook de oppositie vindt dat de regering wel erg makkelijk de natuur en het weer en vooral klimaatverandering de schuld geeft. En vooral de politieke oppositie zegt dat er wel degelijk gebrek aan menskracht, materieel en vooral ook coördinatie is. Thijs Kettenis, dankjewel. In de buurt van Keulen is een Duitse legerkazerne van de buitenwereld afgesloten. Volgens Duitse media is er ingebroken en is het drinkwater vervuild, vertelt correspondent Gien Balduk. Het heeft er dus mee te maken dat het kraanwater mogelijk vergiftigd is en dat dat het gevolg zou zijn van een sabotageactie. Der Spiegel die heeft een interne nota in de handen die vanochtend is rondgestuurd, waarin ook werd opgeroepen om te letten op onbekende mensen en ongebruikelijk gedrag meteen te melden. En dat zou dan weer betekenen dat er nog rekening mee wordt gehouden dat de verdachten of verdachten nog binnen zijn. Militairen mogen de basis niet meer op of af en in totaal werken er ruim 5500 mensen. Na de vondst van een dode vrouw in Groningen heeft de politie een verdachte opgepakt. Dat was gisteravond bij een uitgebreide zoekactie in Vries in Drenthe. De dode vrouw werd gevonden in een huis in de Groningse Oosterparkwijk. En volgens ORTV Noord was ze een bekende van de verdachte. De autoriteiten in Vlaardingen praten vandaag over veiligheidsmaatregelen na een nieuwe bedreiging van de loodgieter. Bij zijn huis werden vanmorgen vroeg 2 brandbare voorwerpen gevonden, mogelijk zwaar vuurwerk. En later hield de politie op de A4 2 verdachten aan. De loodgieter zelf overleed maandag, onverwacht, na hartproblemen. De familie deed vanochtend een dringend beroep op de autoriteiten om het huis te beveiligen. Volgens een advocaat wil het gezin van de loodgieter in alle rust de uitvaart kunnen voorbereiden. Het Hoge Rechtshof in Thailand heeft de premier uit zijn ambt gezet. Premier Sreta had nooit een ex-gevangene mogen aanstellen als minister, zegt het hof. Sreta is al de 4e minister-president die door het Thaise hof uit zijn ambt wordt gezet. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen. Er was blikseminslag bij de Willemspoortunnel in Rotterdam. De storing in de technische installatie wordt zo spoedig mogelijk verholpen, zegt ProRail. Maar hoe lang dat duurt is onbekend. Een Amerikaanse militair heeft bekend dat hij gevoelige informatie heeft verkocht aan China. Het was informatie over wapens en militaire tactieken en over de verdediging van Taiwan. De militair werd eerder dit jaar opgepakt in Kentucky. Het NOS-journaal. In de eerste 3 maanden van het jaar zat de Nederlandse economie nog in een krimp. Nu is de omvang opvallend genoeg gegroeid. Met 1% ten opzichte van dat eerste kwartaal. Maar volgens Peter-Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek moeten we er niet te veel over juichen. Die 1% groei is waarschijnlijk ook al een reactie op die krimp van het eerste kwartaal. Want toen deed vooral de Nederlandse industrie en daarmee ook de export deden dat heel slecht. Nou, dat waren nou net de 2 onderdelen die dit kwartaal verantwoordelijk waren voor die grote groei. Maar nog steeds geldt 1% is een heel mooi cijfer. De consumenten lieten het afweten. Volgens Van Mulligen ligt dat onder meer aan het slechte weer en de hogere prijzen. De horeca bijvoorbeeld heeft daar een matig kwartaal achter de rug. De Nederlandse politie heeft de afgelopen week meegedaan met de Europese flitsmarathon. Tientallen korpsen controleerden extra op snelheid op de Europese wegen. In Nederland beboette de politie tijdens die flitsmarathon bijna 23.000 snelheidsovertreders. En ook raakten 156 mensen hun rijbewijs kwijt omdat ze veel te hard reden. Volgens de verkeerspolitie onderschatten weggebruikers te vaak hun snelheid en veroorzaken hardrijders nog altijd de meeste verkeersongevallen. Het peloton in de Tour de France Femme verlaat vandaag na 3 etappes Nederland. De rensters zijn ongeveer een half uur geleden vertrokken vanuit Valkenburg voor een rit naar Luik. Wielercommentator Sebastian Timmerman, wat voor rit kunnen we vandaag verwachten? Het is een combinatie van twee zeer bekende voorjaarsklassiekers eigenlijk. De Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Vertrokken dus inderdaad in Valkenburg. Daar hebben ze de Lus gereden zojuist voor de eerste keer. Die we kennen uit de voorjaarsklassieker uit de Amstel Gold Race. Dit jaar gewonnen door Marianne Vos. Dus met de Kouberg, de Geulemeberg en de Bemelenberg. Twee keer leggen ze die Lus af. Ze hebben zojuist de eerste beklimming gehad van de Kouberg. En daarna, als ze dus die Lus tweemaal gereden hebben, dan gaan ze in zuidelijke richting vrijwel in een rechte lijn naar België toe. Dus inderdaad naar de Ardennen. Tot in Rémouchon. En daar zijn ze dan aan de voet van de Côte de la Redoute. Ja, die beklimming die kennen we dan weer heel erg goed uit Luik-Bastenaken-Luik. De Redoute, de Côte de Forge en de Côte de la Roche-au-Faucon. Dat zijn de drie beklimmingen aan het einde van deze 122,7 kilometer lange etappe. Peloton rijdt nu nog in goede weersomstandigheden. Het is droog in het zuiden van Nederland, in Limburg. Maar in de regio Luik, ietsje lager dus, ietsje zuidelijker, daar komt het op dit moment toch wel behoorlijk met bak uit de hemel. Daar is het aan het regenen gegaan. Ja, heuvelachtige rit, zei je net al. Welke berggeiten kunnen we opschrijven als de grootste kanshebbers? Nou, ik kijk toch wel naar de vrouw in het geel. Demi Vollering veroverde gisteren in de tijdrit in Rotterdam die gele trui. De leiding dus in deze ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ja, en zij kan ook in het voorjaar die bij de genoemde klassiekers heel erg goed aan. Kan erg goed uit de voeten op dit terrein. Won vorig jaar ook de ronde van Frankrijk. Dit jaar derde in Luik-Bastenaken-Luik. Die klassieker die ze vorig jaar won. Dus ja, zij is wat mij betreft op die 2-3 kilometer lange beklimmingen ten zuiden van Luik echt wel de favoriete voor de ritzegen. Bedankt, Sebastian Timmerman. We zullen je vanmiddag vaker horen op deze zender. Het weer bewolkt, af en toe een bui, maar ook zon. In een zonnige periode kan het 23 graden worden aan de kust tot lokaal 27 in het noordoosten. Vanavond trekken de buien het land uit. Morgen wisselen zon en wolken elkaar dan af. En dan wordt het 23 tot 26 graden. De situatie te weg. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files soms met behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Roosteren en Wessem 8 kilometer met een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Breda tussen de Belgische grens en knooppunt Galder 4 kilometer met een kwartier oponthoud. De A28 van Zwolle naar Groningen is nog altijd dicht bij Assen-West voor het bergen van een vrachtwagen. Die reed daar vanmorgen van het talud af. Voorlopig blijft die weg nog even dicht. En het verkeer wordt omgeleid via Veendam over de N33 en de A7. Verder staat nog file op de A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat is voor het bergen van een vrachtwagen. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws-BV. Peter K. en Francisco van Jolen zijn net als de rest van Politiek Den Haag met reces, maar niet getreurd. Elke woensdag neemt de nieuwe generatie het even van ze over hier. Je kan niks realiseren zonder met de toekomst te spreken. Omdat wij een hele frisse blik hebben. We zijn niet te dom of te jong. Je bent nooit te jong. En hou je ook van politiek? Nee. Nou, beetje. Haagse Nieuwe. Vandaag weer twee nieuwe Haagse Nieuwe. Aan tafel zit Minne van der Mast van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Goedemiddag, Minne. Goedemiddag. En Nielse Brandeman ook, politiek verslaggever bij het Nederlands Dagblad. Goedemiddag ook. Hallo. Ja, Minne, niet alle jongeren zijn even geïnteresseerd in de politiek. Waarom is er bij jou, of waar is bij jou, dat politieke vuurtje ontbrand? Ja, een goede vraag. Ik kan niet precies één moment specifiek aanduiden, maar ik denk dat ik wel heel veel soort van een beetje voelspriet heb voor onrecht. Ik kan me altijd heel erg opwinden over heel veel verschillende dingen. Ja, dus ik denk dat ik daarom me ook een beetje machteloos voelde. Dat ik soort van heel erg boos was over wat er gebeurde in de wereld. En dat ik toen dacht, oké, wat kan ik hiermee doen? Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik toen bij Dwars beland. De politieke jongerenorganisatie van GroenLinks. En toen dacht ik eigenlijk, goh, ik kan hier eindelijk een keer... Eindelijk kan ik met die energie... Kan ik, ja. Bestaat er, want zo heeft iedere familie allemaal van die anekdotes. Hè, van, oh, weet je nog, kleine midden die... Is er bij jou ook zo'n onrecht anekdote van... Dat je als zesjarig meisje toen al op de bres sprong voor... Nou, ik was wel een heel driftig kind. Okay, nou, dat dus die zijn goed, er vast, hè? Wel. Ja, dus ik kon over heel veel dingen wel weer omvinden. Dus ik denk het wel. Ilse, dat jij uit een politiek nest komt, dat weten we inmiddels. Je zusje Eva, die schoof namelijk hier in Haagse Nieuwe een paar weken geleden al aan. Voorzitter van de jongerenorganisatie van Nieuw Sociaal Contract is zij. Over welk politiek standpunt vliegen jullie elkaar wel eens in de haren? Oeh, dat is een goede vraag. Waar we het vandaag over gaan hebben, boeren en landbouw, is niet zo'n onderwerp, denk ik. Ik zou er ook niet echt 1, 2, 3 kunnen noemen. Ik werk natuurlijk voor een krant, dus ik denk dat ik haar vooral veel vragen stel. En niet zozeer heel politiek inhoudelijk met haar discussiëren. Oké, maar hoe gaat het dan bij kerst aan tafel? Dat zijn wel gezellige discussies, dat wel. Met het gezin, ze houden allemaal van discussiëren. Maar het is niet dat we lijnrecht tegenover elkaar staan. Nee, helaas. Nou, laten we dat thema maar eens even induiken, waar jij het al even kort over had. Afgelopen weken hebben we het met de nieuwe generatie gehad over thema's als asiel, gendergelijkheid, de huizenmarkt en dit keer die boeren, stikstof. Wat er nu gebeurt is dat boeren minder dierlijke mest op hun gronden kwijt mogen, maar wel kunstmest moeten aankopen in de plek. En dat loopt nu zo in de papieren dat er op korte termijn heel veel boeren moeten stoppen daardoor. En er is heel veel wanhoop en echt veel ellende in de sector. Om door te kunnen gaan is er een goede stip op de horizon nodig. Uiteindelijk willen we heel erg naar de toekomst toe. En ja, dan is de toekomst wel de jonge boer. Dus misschien dat het voor jonge boeren wel even moeilijker is. Onze toekomst is gewoon kut nu. Ja, de toekomst is gewoon kut nu, zei de laatste boer in ons overzicht. Meneer, er is veel onrust onder jonge boeren over die toekomst. Wat doen jullie als jonge organisatie van GroenLinks als dwars daaraan? Zijn jullie ermee bezig? Ja, ik denk dat het wel heel erg speelt. Vooral wat je zegt over de jonge generatie boeren. Is gewoon heel belangrijk, omdat zij ook gewoon de toekomst van Nederland in die zin zijn. En wat je heel erg merkt, is dat er gewoon zo lang zoveel onzekerheid is geweest. Dat de afgelopen regeringen gewoon zo lang boeren in onzekerheid hebben gehouden. Waardoor jonge boeren nu gewoon een beetje machteloos zich ook voelen over ja, wat gaat er gebeuren? Wat kunnen we doen? Dus wij vinden gewoon heel erg dat er geen gewoon duidelijkheid daarover moet geven. En jonge boeren ook moet helpen om hun landbouw zo toekomstbestendig mogelijk te maken eigenlijk. En hebben jullie als dwars daar zelf voor jezelf ook duidelijkheid over? Wat is jullie standpunt? Ja, nou, ons standpunt is, stikstof, daar gaan we het vast ook nog over hebben, is gewoon wel een groot probleem. We vinden ook dat er een landbouwtransitie moet komen. Dus eigenlijk wat je nu ziet, is dat het systeem eigenlijk vooral is ingericht op winst en ook op het eindproduct. Mm-hmm. Dus een ei of een pak melk. Maar dat eigenlijk de productiemiddelen, die worden gebruikt om dat product te maken, zoals de waterkwaliteit en de bodemkwaliteit, maar ook de dieren, biodiversiteit, dat die eigenlijk helemaal niet worden meegenomen in dat systeem dat er geen oog voor is. Mm-hmm. Dat zorgt ervoor dat er eigenlijk best wel grote natuurcrisis hier is in Nederland. Slechtste waterkwaliteit van heel Europa. Gaat eigenlijk niet zo goed. Dus wij vinden dat er een landbouwtransitie moet komen naar een meer inclusieve manier van landbouw. Om eigenlijk die landbouw zo toekomstbestendig mogelijk te maken voor Nederland. En wat zou de eerste grote stap in de transitie moeten zijn, vinden jullie? Goede vraag. Ik denk, de veestapel moet gewoon wel naar beneden. Maar het belangrijkste is denk ik dat je moet de-intensiveren bij de grote bedrijven. En dat betekent? Dus dat die gewoon echt minder grote stallen, maar ook in hoeveelheid minder, meer oog voor dierenwelzijn, meer laten lopen in grote weides, et cetera. Het is nu gewoon vooral gericht op winst. Mm-hmm. Waardoor elke vierkante meter wordt benut. Ja. Maar waar je eigenlijk naartoe wil, is meer een inclusieve manier van landbouw. Dus meer dieren laten lopen en samenwerken met de natuur in die zin. Ja, even naar Ilse, want wat was voor de jonge boeren het dieptepunt het afgelopen jaar, zou jij zeggen? Ik denk het klappen van het landbouwakkoord. Zij waren natuurlijk de enige boerenorganisatie die nog aan tafel zat. Iedereen was eigenlijk verder gelopen, of weggelopen. De biologische boeren zaten er ook nog wel in, maar echt de LTO en de grote jongens, die waren van tafel. En het landbouwakkoord was natuurlijk echt opgericht, juist voor dat perspectief voor die jonge boeren. Dus ik kan me voorstellen, als jij agrariër bent en jong, dat je daarvan baalde. Ja, en zie je dan ook die boerendiscussie terug in die jonge generatie boeren? Is die echt, wordt die anders gevoerd dan bij hun ouders? Dat denk ik niet. Ik denk juist dat de boeren een groep zijn waar het van vader op zoon heel erg doorgaat, zeg maar. Mm-hmm. De agrarische onderneming. Ik denk wel dat er echt wel sprake is van een kloof tussen jongeren. Als je niet in die plattelands boerenbubbel zit, dat je er oprecht ook echt niet zoveel van begrijpt, van dat boeren bestaan. Is het dan toch een beetje die kloof stad platteland? Ook wel een beetje, denk ik. Aan de andere kant is het ook wel makkelijk. Die zie jij wel als journalist toch wel ook daar. Ja, dat denk ik wel. Het is ook wel makkelijk om een kloof in stand te houden natuurlijk. Want het bekt lekker. En ja, boeren die dan zeggen van dat mensen uit de stad niet weten waar een pak melk vandaan komt, dan denk ik altijd, nou goed, zo erg is het gelukkig nog niet. Hè? Dat is ook een makkelijk frame. Uit de supermarkt, toch? Ja, precies. Uit de supermarkt, uit de fabriek. Maar dat er een kloof is, ja, dat valt niet echt te ontkennen, denk ik. Ja, en die kloof, voelen jullie die ook bij dwars? Nou, ik denk wel dat hij er heel erg is. Jullie zitten met het kantoor in Utrecht. Ja. Leerde ik net even tijdens het nieuws van... Ja. Gaan jullie ook wel eens buiten die Utrechtse stadsgrenzen? Nou, het was natuurlijk een landelijke organisatie. Dus we hebben heel veel afdelingen door het hele land. Dus dat in die zin wel. Maar ik denk wel dat die kloof er heel erg is. Omdat Den Haag geeft ook vaak niet zo heel erg om... inderdaad die buitengebieden waar inderdaad die boeren dan zitten. En dat is natuurlijk ook omdat ze misschien wel gewoon... een beetje de hand boven het hoofd willen houden... van de mensen die er echt goed voor geld aan verdienen. Wat je bijvoorbeeld zegt... Heel veel boeren zitten ook een beetje in de houtgreep van bijvoorbeeld supermarkten. Die eigenlijk de producten voor de laagste prijs willen hebben. Waardoor boeren gewoon heel slecht betaald krijgen. En je ziet dat Den Haag eigenlijk ook gewoon vaak die supermarkten probeert te beschermen. Terwijl ze echt torenhoge winsten maken. Dus ik denk dat die kloof wel makkelijk in stand wordt gehouden door Den Haag zelf ook. Ja, en ik dus denk dat het landbouwakkoord juist een goed... goed idee was om al die ketens bij elkaar te brengen. Supermarkten, banken, boeren, overheid. Maar dat is een kloot voor de bok dat natuurlijk net weer geklapt is. Ja, helaas. Ja, dat is natuurlijk moeilijk. En als jullie als dwars toch... spreken jullie veel jonge boeren? Spreek jij zelf veel jonge boeren bijvoorbeeld, Min? Ik ben nog niet zo lang hier, maar ik heb er zelf niet heel veel gesproken. Maar ik denk wel dat het belangrijk is... om te doen, als we het zeker als breder hebben over jongeren betrekken... Vind ik überhaupt niet dat je beleid zou moeten maken... zonder jongeren daarover te spreken. Dan heb je heel snel dat je dingen gaat bepalen voor mensen... terwijl die mensen daar zelf eigenlijk het beste van af weten. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om dat wel te doen. Ja, want je zou ook kunnen zeggen... de BBB is op een gegeven moment ontstaan vanuit het idee... dat de boer zich ongehoord voelde in de rest van de politiek. Laten we nou bij de jonge boeren proberen... dat die zich politiek breed gewoon gehoord voelen. En niet allemaal misschien meteen naar een BBB vliegen... maar ook bij jullie bij Dwars zich... uiteindelijk aansluiten. Zouden jullie dat willen? Ja, zeker. Ja. Ik vraag me ook altijd af, Laura Bromet zegt ook vaak... van wij staan naast de boeren. Hoe kan het dat boeren... GroenLinks, GroenLinks. Hoe kan het dat boeren dat idee niet hebben, dat jullie naast ze staan? Ja, ik denk dat dat vooral is... omdat de keuzes die gemaakt moeten worden... staan eigenlijk op de korte termijn natuurlijk niet zo heel leuk. Maar op de lange termijn wel echt noodzakelijk. En je merkt nu bijvoorbeeld dat de BBB of in het hoofdlijnakkoord... inderdaad zegt van op korte termijn hoeven jullie al deze regels niet te volgen. Ja, op korte termijn is dat heel fijn voor boeren. Maar op lange termijn, stikstof verdwijnt niet zomaar. Ja, het gaat naar de grond. Dus het gaat niet zomaar weg. De natuur is nog steeds er heel slecht aan toe. Dus op lange termijn zijn die oplossingen nodig. Maar de BBB geeft ze op korte termijn geeft ze niet. Wat heel aantrekkelijk kan zijn voor een boer. Als je een bedrijf hebt en je hoort, oh, je hoeft die regels niet te volgen... dan zou ik dat ook persoonlijk fijn vinden. Maar op de lange termijn is het niet haalbaar. Dus ik denk dat die switch, dat is gewoon moeilijker. Inzicht krijgen in ieder geval ook in de problemen die er spelen onder die jonge boeren. Dat heb jij ook gekregen, Ilse, door een serie te maken. Een 10-delige serie voor het Nederlands Dagblad waar je werkt. Over boeren en de gevolgen van politieke besluitvorming voor die boeren ook. Wat heb jij daarvan geleerd? Dat is nou echt iets wat je dacht, dat wist ik zelf nog niet uit andere nieuwsoutlets. Nou, je gaat toch veel clichés horen, helaas. Maar het is wel echt zo dat er een heel groot gedeelte van de boeren... wel de goede intenties heeft, maar niet de juiste handvaten... om dat rendabel te maken of wat dan ook. En ik hoorde ook echt veel boeren die eigenlijk zeiden van... wij willen wel, maar de markt is er ook gewoon... we zijn er allemaal nog niet klaar voor. Dus de ideeën van bijvoorbeeld een GroenLinks... Hè, die toch de bio als norm stelt, dat zouden we misschien wel willen, maar daar is de tijd nog niet rijp voor. We hebben tijd nodig. Mm-hmm. En echt zelfs de meest groene boeren die ik sprak... die zeiden van het is nu nog niet rendabel en we hebben gewoon tijd nodig. Als we weten waar we naartoe moeten werken... als we een lange termijn perspectief hebben en duidelijkheid... dan komt het uiteindelijk wel goed en dan willen we daar ook in meewerken. Is dat perspectief er nou gekomen door het hoofdlijnenakkoord? Dat is natuurlijk de vraag. In mei lag er na maanden forceren, ook een beetje... maar vooral formeren een hoofdlijnenakkoord... PVV, BBB, VVD, NSC leken eruit te komen met elkaar. Nieuwsuur ging even langs bij een aantal boeren voor een reactie. Ik zie hier het akkoord al op tafel liggen. Wat is jullie eerste reactie? Jippie. Ja. Jippie? Ja, jippie, absoluut. Want? Nou ja, goed, ik heb vol vertrouwen in BBB en in Geert Wilders. Dus ik zeg jippie. Nou, slechter kan niet worden, alleen beter. Wat betekent vandaag voor u deze presentatie van het hoofdlijnenakkoord? Dat is een stukje de goede kant op, dus positief eigenlijk. En voor die jonge ondernemers en mensen die weer wat willen, is er hier wel weer hoop. Ja. En een klein stukje toekomst. Herken je deze reactie, Ilse, ook? Ja, heel erg. En dat is eigenlijk natuurlijk heel bijzonder. Want eigenlijk weten we nog heel weinig. Er staat wel iets in het hoofdlijnenakkoord, maar het moet allemaal nog uitgevoerd worden. Heel veel is bij wet vastgelegd. Is niet zo makkelijk te herzien. En dan hebben boeren het vaak over de warme woorden in het akkoord. En waardering doet natuurlijk een hoop goed. Hè? Het is de toon die de muziek maakt. Dus in die zin begrijp ik dat. Alleen wat er nou echt concreet verandert, dat weten we eigenlijk nog helemaal niet. Soms denk ik ook puur het feit dat BBB in de coalitie zit, is voor hen genoeg. Terwijl we moeten nog maar zien wat daar natuurlijk van terechtkomt. Ja, en dat zegt Caroline van der Plas ook zelf over in de campagne. En ook daarna, ik ga naar Brussel om met mijn vuist of toch niet op tafel te slaan. Laten we even luisteren. Weet je, wij moeten gewoon in Brussel, we moeten daar gewoon eens een keer met je vuist op tafel staan. We moeten gewoon kijken wat er wel kan. Ja. We zijn altijd maar, oh, bang voor Brussel. Ja, kan niet, oh, dat mag niet. Nee, nee, maar Macron kan het wel voor elkaar krijgen. Ja, dat is gewoon ja. Nee, maar de onzin, weet je. Het is een kwestie van willen en het is, als je het wil, dan kan het ook. En wat wij hier in Nederland gewoon jarenlang ontbreken... Ja. Is dat wij gewoon als regering, als overheid zeggen van moet je luisteren... Wij gaan dit gewoon proberen. Ik sla met mijn vuist ook even tegen de microfoon aan. Dat lukt wel, want Caroline van der Las lukt het uiteindelijk niet... om met die vuist in Brussel op tafel te slaan. Misschien wat onrealistisch wat Caroline van der Plas hier dan zegt... om in Brussel dat zo allemaal voor elkaar te krijgen. Het is de BBB uiteindelijk wel gelukt om hoop en vertrouwen te geven aan die boeren. Waarom is dat zo moeilijk geweest voor de gevestigde partijen? Voor een GroenLinks-PvdA? Ja, een goede vraag. Ik had er net kort over. Ik denk dat het vooral moeilijk is omdat er echt oplossingen... op de soort van de problemen van de stikstofuitstoot... Ja. Gewoon lange termijn visie nodig hebben. En als je een boer bent en je hebt een eigen bedrijf... dan snap ik heel goed dat jij je fijn voelt bij die warme woorden van de BBB... omdat het op korte termijn heel veel goed zou doen voor je eigen bedrijf. Dat is heel logisch. Maar op lange termijn is het gewoon nodig dat de natuur in Nederland zich moet herstellen. Dat de waterkwaliteit naar boven gaat, de luchtkwaliteit ook. Het is heel slecht voor onze gezondheid zelf. Dus er moet gewoon dingen komen. En in het hoofdlijnenakkoord zijn er gewoon geen concrete maatregelen... maar worden er eigenlijk alle problemen op de lange baan geschoven... Ik zie dat niet echt goed gaan. Ja, wil jij wel iets toevoegen? Ja, wat ik hoorde van boeren is dat ze ook het idee hebben... dat ze het beste jongetje van de klas moeten zijn. Dus dat goed eigenlijk nooit goed genoeg is. En dat rekenen ze dan ook GroenLinks aan. Dat als ze iets halen, dat het dan nog beter moet. En nog beter en nog beter. Zou dat bij kunnen dragen aan dat idee... dat jullie dus niet naast die boeren staan? Kort laatste antwoord mag je daarop geven. Ja, ik denk het wel. En ik denk dat we daarin ook moeten veranderen... voor perspectief van boeren. Dat we inderdaad moeten zeggen... we staan echt naast jullie. We willen echt zorgen dat jullie toekomstbestendig... ook die landbouw kunnen doen in Nederland. We gaan afwachten wat er allemaal uit gaat komen. Dank voor jullie komst, twee Haagse nieuwen hier in de studio. Minne van der Mast van Dwars de Jonge Organisatie GroenLinks... en Ilse Brandeman, dus politiek verslaggever bij het Nederlands Dagblad. Dit was aflevering 4. De andere afleveringen zijn ook online terug te luisteren. Volgende week nog twee nieuwe politieke dieren hebben we hier zitten. En dan gaat het over mentale gezondheid. Gaan wij door naar een ander dier op de zender. Een buitenlands dier. Bureau Buitenland, Tim de Wit. Waar gaan jullie zo meteen naartoe? Goedemiddag. Ja, wij gaan het hebben over Myanmar zo meteen. Het is alweer ruim 3 jaar geleden dat daar die brute coup plaatsvond... door de militaire junta. Alle politieke tegenstanders verdwenen in de gevangenis. Ging allemaal gepaard met veel geweld en repressie. En sindsdien zien we, ondanks al die repressie... heel veel gewapend verzet vanuit allerlei rebellengroepen. Hoe is het daar nu? Ik praat zo met Minka Nijhuis, journalist die daar voor heel veel komt. Over een paar minuten hier op deze zender. En morgen om 12 uur tijdens je lunch is de nieuwsbevelen gewoon weer. Ik wens je een fijne woensdag. Dag. BNN VARA. Je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Beleef Hiswa te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkookrijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Wat staat er voor altijd op het netvlies van de vrouwen... die de Japanse kampen in Nederlands-Indië overleefden? In de aangrijpende documentaire Als ik mijn ogen sluit... vertellen ze wat na de oorlog niemand wilde horen. Morgenavond in Tweedok, 10:10, NTR, NPO 2. Nu naar Aldi voor Galiameloen. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten?